Ziemassvētki, man visapkārt, bērnu spēles, ziemas prieks. Šajā sapņu ilgu pilnā naktī, zvani zvanā, visur skan. Laiks ir svinēt, Ziemassvētkus, laiks ir dejot, dziedāt, smiet. Dāvanas un mīļus vārdus dāvāt, visur jautri, smiet un skan. Teikti jautri šovakar mūs, jo Ziemassvētku nakts ir klāt. Teikti jautri šovakar mūs, tas varbūt kā sapnībi šonakt tev un man. Jautri dejot, kopā ejot, visiem Ziemassvētki tiek. Lai nevien šai Ziemassvētku naktī vienkārši aizmirst nepaliek. mājas slīgs, lāčiem ziemas vīgs, gaist tik skanīgs sauc, viss tik tīrs un balts, tālu ziemē dos, pārslu puteņos, tu, kur slējas kupenas, tur zvani iešim dās. Zvaniškan, zvaniškan, ziemas svēki brauc, dāvanās būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniškan, zvaniškan, ziemas svēki brauc, dāvanās būs tev un man, visi bērni sauc. Ziemeļiem, pāri klājumiem Svaišu staru šķils Rodas gaismas tilts Un no tālienes Vēsmas skaņas nes Priežu vilkas tuvojas Tur sapņu kamanas Zvaniškan, zvaniškan Ziemas svētki brauc Dāvanas būs tev un man Visi bērni sauc Zvaniškan, zvaniškan Ziemas svētki brauc Dāvanas būs tev un man Visi bērni sauc No to zakrzyknijmy jeszcze tylko precigus, jemas, fetkus i będziemy zestaw łotewski mieli z głowy. No, wypełniamy, realizujemy dzisiejszy leitmotiv z kolędą. Szarpidruty przybędą. No i mam nadzieję, że nie na smutno, tak jak po polsku zawsze wszystkie święta na smutno, a to Wielkanoc na smutno, Dzień Niepodległości na smutno, Boże Narodzenie. Też na smutno, no i oczywiście wszystkich świętych też na smutno. No ale ponieważ tutaj zderzają nam się różne kultury, różne podejścia, no to chyba doktorowi Wilczurowi jakoś tak nie po polsku wyszło, że nie na smutno. Wszystko będzie wypisane, nawet ten zestaw łotewski. Ostatni na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. A i do korespondowania też zachęcamy, chociaż kto po dwóch dniach świętowania, no może po półtora dnia świętowania jeszcze będzie chciał słuchać kolęd w różnych językach w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Z cyklu Co robimy? Słuchając strefy, bo już było tutaj parę propozycji, to Wojtek skrobnął. Sikorkę modrą rysując pozdrawia. No, o lepieniu pierogów nie wspomnę. To Basia z kolei doniosła. Proszę dziś w audycji prezentować taką muzykę, żeby dobrze się przy niej lepiły pierogi. No rzeczywiście troszkę za późno doktor Wilczur to czyta, ale wiadomo, no taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane za tydzień dopiero odczytane, więc Basia być może tydzień temu napisała. Gdyż w trakcie strefy muszę zrobić około 150-200 pierogów, część z kapustą i grzybami, a część ze śliwkami, gdyż przede mną w piątek i w sobotę dwie wigilie towarzyskie. No to już nie wiemy, o który piątek i sobotę chodzi, no przynajmniej doktor Wilczur. Nie wiem. No ale dobrze, że ktoś tutaj coś donosi. Oczywiście lepsze byłyby pierogi niż listel, no ale między drugą a czwartą ze środy na czwartek to doktorze Wilczurze, naprawdę nie możesz być zbyt wybredny. No dobrze, to w takim razie łotewski z głowy, to do czego przechodzimy? No i tutaj jako lingwista stosowany być może poniosę porażkę, ponieważ będzie to zestaw z Wysp Owczych. Co prawda Wyspy Owcze zawsze miłe sercu doktora Wilczura, ale czy to wiadomo, o czym oni tam na tych Wyspach Owczych śpiewają? Boże Narodzenie w języku ojczystym Wysp Owczych, no właśnie, zagadka. Jaki jest ojczysty język Wysp Owczych? Spłacam dług wobec społeczeństwa jako lingwista stosowany. Ten język to farerski. W języku farerskim Boże Narodzenie to wyrażenie bardzo trudne do przeczytania. Więc co prawda szata muzyczna, no taka, że mogłyby być to kolędy, to jeśli chodzi o zawartość tekstową, no nie jestem do końca przekonany. Do końca przekonany nie był też nasz kronikarz Siwy, z którym dzisiaj ręka w rękę, a właściwie można by powiedzieć łapa w łapę, jakoś tak skompletowaliśmy tę dzisiejszą kolędującą audycję. No cóż, to powiedziałem, tak, że z Wysp Owczych, więc pewnie po farersku nasz zestaw kolędujący. Grýtannir kölna og brúkinnir köld Ránanur setast á sand Og í deyja Hér var döpur tann drepandi sant Ætans lúf hér ennur renn Og í smátt og innan gær Nodnan hon kvettur ein trá Og í senn ein enda hesin næsinn er fær We day Lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui Baunen er lyst, det har botstikken er løp Fra grande til nærmeste grande hotale Se sønner i skjolar i krøp Det måtte herre sykkelare sanne vel Vi selve må en landet forre svare forre vannet Det være det nyttigste tråd Som noe sitter på det ville spare vel opp for dag De kommer vel over den heden De bønder av påge og lesje og lom Med skarpe økser på nakke i brede Til sammen kom med skotten de ville snakke vel opp før dag De kommer vel over den hede Og tett under lidet der løper en sti Som man måne kringene kalle Lågen skunne seg der forbi I denne skalle fjenderne falle vel opp Hør da, de kommer vel over den hede Og riffelene henger eie mer på bøk Hissiktet der gråherde skutte nøkken Og beløftet sitte våte skrek Og venter med det lengsel sitte butte Singlar i gjalt Han brølet det og oppgav sin Ånde og beskotte råtte Da homers denne fall God tri og safi denne ånde Vel opp hør da De kommer vel over den hede Og fremvender frem i en norske menn Slår ned, slår ned for på det da Det sei skotten hjem igjen Han var ei rette lystig til det måtte vel opp Hør da, de kommer vel over den hede Med døde kroppe ble ved kringene strøyd De ravne fikk nok av det hede Det ungdomsbåt som herrode født De skotske bier be Sine landsmann fortelle våre farlige Det av besøke dem Der bor iblant i Norges fjellet Vel opp hør da De kommer vel over den hede Denne kneiseren støtte på samme sted Som mørke sovenner Måne troe vi Powiedzmy, że zestaw około kolędujący z Wysp Owczych, czyli po farersku. No, kto by tutaj mógł się wypowiedzieć na temat tego, czy to było o świętach, czy nie. No, tylko ci, co znają farerski. A ktoś zna kogoś, kto zna farerski, no, to nawet dla lingwisty stosowanego, tak wybitnego jak dr Wilczur. No, wyzwanie. Wyzwanie. Jeśli nie, porażka. Na to zdaje się chyba drugi wykonawca, który po farersku zabrzmiał w strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, chociaż no, być może mógłby to być duński, bo wiadomo, Wyspy Owcze pod kuratelą Danii, no, ale z własnym językiem farerskim. Czy oni śpiewali po duńsku, czy oni śpiewali po farersku? To na pewno wie nasz kronikarz strefowy Siwy, który to zaraz wszystko umieści w odpowiedniej zakładce. Strefa na językach. O, można sobie kiedyś z czystej ciekawości zajrzeć do zakładki Strefa na językach, aby się dowiedzieć, ileż to języków już było obecnych w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a farerski, ha, nie po raz pierwszy dzisiaj. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivą, z kolędą, szarpi druty przybędą. No i przynajmniej w dużej części wypełniamy. Wypełniamy też dialog ze słuchaczami, ale o tej porze, no, komu by się chciało? A może warto? A może warto? Janek, jak zwykle, garść poezji, coraz bardziej psychodelicznej, ale wiadomo, kto głównie słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Janek sypie garścią poezji. Doktor łoi cudnie w te lipcowe nasze grudnie. Miesza słowacki i czeski, jakby to był język szwedzki. No, nad rymami i rytmem bym trochę popracował, ale między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, to doktorze, widzę, że no, nie możesz być zbyt wybredny, jeśli chodzi o korespondencję. Kolejny zestaw pochodzi z Białorusi. Boże Narodzenie po białorusku to kaliady, a Wesołych Świąt z kaliadami. Nie będą to tradycyjne białoruskie kolędy, które mogłyby się okazać tradycyjnymi polskimi, no bo to wiadomo, wszystko wspólne, ale w pierwszym utworze, oj, da się wszystko wysłyszeć, że jest to o śniegu padającym, że o świętym Mikołaju podmiot liryczny coś śpiewa. No a drugi utwór pokazuje nieco inny, radosny wymiar świąt. Także na pewno ten zestaw białoruski wypełnia w dużej części nasz dzisiejszy leitmotiv z kolędą Szarpi druty przybędą. Белый, белый, и шел No i mamy prawdziwy drugi dzień świąt. Nie tak, że w Polsce wszystkie święta na smutno. Wielkanoc na smutno. Boże Narodzenie na smutno. Dzień Niepodległości na smutno. Nawet wszystkich świętych na smutno. A tu proszę bardzo, taki bardzo wesoły akcent, no ale to z Białorusi. To zupełnie, zupełnie inna kultura. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z kolędą. Szarpidruty przybędą, ponieważ strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest gotowa na każde wyzwanie i zrządzenie losu. Tak się akurat złożyło, że gramy w drugi dzień świąt i tematycznie zawsze, zawsze potrafimy sprostać. Nie wszystkie utwory dzisiaj są kolędami, ale wszystkie w jakiś sposób do świąt nawiązują. Jeśli nie tekstem, to szatą muzyczną. Tak pewnie będzie też w przypadku kolejnego zestawu muzycznego, ale zanim nastąpi, no to przypomnę, że cały czas oczywiście można pisać, chociaż wiadomo, no są święta. Człowiek po pierwszym dniu bardzo, bardzo zmęczony. A tu doktor Wilczur między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, każe mu pisać listele do radia. No, trochę skandal. No, w każdym razie tak, bardzo nieśmiało podam namiar. Strefa małpa polskieradio.pl. Bo jeśli słuchacze, tacy powiedziałbym, nie stali słuchacze, nie będą pisać, no to będą pisać tylko najstalsi słuchacze, jak na przykład nasz kronikarz strefowy, siwy, wielokrotnie dzisiaj wspominany. Siwy chwali się. Ja to znam jedną taką ukraińską kolędę na pamięć i na niejednej wigilii już ją śpiewałem. Co u niektórych wzbudziło zdziwienie, że znam kolędy w obcym języku, a nauczyłem się jej oczywiście dawno temu ze strefy, nie wiedząc jeszcze, że to jest kolęda. Proszę bardzo, strefa rock'n'rolla wolna od Angola, niezwykle utylitarna społecznie, edukuje, oświeca i tak dalej. A doktor Wilczur niesie kaganiec oświaty pod strzechy. Głównie jako lingwista stosowany tak pięknie i absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo, no więc musi spłacać ten dług. W kraju, z którego kolejny zestaw muzyczny pochodzi, święta Bożego Narodzenia to Kerstmis, a wesołych świąt to Fröhlich Kerstfest. Niestety ani ja, ani Siwy nie mamy pewności, czy ten zestaw jest o świętach, jeśli chodzi o tekst, ale muzycznie no można by podciągnąć pod kolędy. No to już Niderlandyści wiedzą, o co chodzi, chociaż ta wymowa doktora Wilczura może nie za bardzo niderlandzka. A teraz już właśnie inni się dowiadują, że będzie to zestaw holenderski. Morgen vroeg misschien. Wie blijft staan is oké. En wie valt. tijd stond even stil door jouw aanwezigheid. En dat bleek wederzijds, dus werd het tot de dood onderscheid. Maar de klok is getikt, want de sleur loopt gelijk en wordt zelfs gevoed door de tijd. Dus voor herstel van de passie die door sleur was geschaad, een romantisch offensief die geen enkele vrouw weerstaat. Maar die poging bleek vergeefs, ik was op tijd in volle maat. Maar toch bleek het te laat. Na nachten vol passie en nachten vol vuur kwam er een einde aan ons avontuur. Na nachten vol passie en nachten vol vuur sloeg voor ons van tot de laatste uur. Ja, de smaak van bitter is vaak zuur. Ja, jij was voor mij de liefde van het eerste uur. Maar eeuwig bleek relatief op den duur. Gelukkig tijd heel te wonden, hoe groot ook de wrok. En zo werd ik een man van de klok. Want na dagen, weken, maanden van treurig vertoon, uiteindelijk dan toch mijn geduld beloond. Op de dag dat ik haar zag, werd mijn hart weer een hart. En heb ik mezelf genezen verklaard. De liefde van het eerste uur, maar dan kwam een einde aan, maar daarna ook aan het zuur. Want naast het slechte komt ook aan alles goede. En nu koester ik dezelfde mooie moment. Vertrok wolken met de noorderzon die weer begon te schijnen. De vrouwen zijn voor hem als parels voor de zwijnen. Op zichzelf aangewezen en totaal bevrijd. Drie dingen zijn hem heilig totdat de dood hem scheidt. Vrijheid, vrijheid en vrijheid. No, u nas trochę rock'n'rolla wolnego d'Angola. Holendrzy śpiewają po holendersku, no, albo po niderlandzku, jak ktoś woli, a nie po angolsku, jak we wszystkich innych mediach. Co to było? Będzie oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo dzisiaj raczej istotne jest to, że sobie kolędujemy, a nie to, że wymieniamy tytuły utworów i nazwy wykonawców. Kto ciekaw, oczywiście zawsze znajdzie to na naszej stronie. No jakoś nie słyszałem tam okrzyków Kerstmis albo Fröhlich Kerstfest, czyli Wesołych Świąt. Być może nie był to do końca zestaw bożonarodzeniowy z Holandii, ale przynajmniej muzycznie i szata dźwiękowa taka nieodbiegająca od kolędowania. No to myślę, że można zaliczyć, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv z kolędą. Szarpi druty przybędą. Niderlandzki odhaczamy w takim razie i przypominamy, no ale to już taka godzina, że właściwie aż nieładnie, nietaktownie można by powiedzieć, prosić o jakąś korespondencję do strefy, strefa@polskieradio.pl. No i nawet już najstalsi słuchacze mogą się nieco czuć zmęczeni świętami i jeszcze dociążeni strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Na przykład nasza stała, bardzo stała słuchaczka Basia donosi. Chyba jednak się odmelduje. Zmęczyłam się. Co będę po nocy jakiegoś starego wariata słuchać? Jutro sobie odsłucham. Pan się nie stara, to co ja się będę starać? Zwłaszcza, że bardzo dobrze mi się pana słucha w porze śniadania. Czuję się, jakbym była do góry nogami w jakimś kangurstanie. Strefa małpa. polskieradio.pl. Jak ktoś czuje wenę, zapał i animusz? Przyjmiemy z otwartymi ramionami. W tym kraju, z którego teraz zestaw muzyczny, Boże Narodzenie to Bożić, a Wesołych Świąt to Sretan Bożić. W tym zestawie jakoś chyba nie słyszę tych słów, co znowu może wskazywać, że nie są to do końca kolędy, ale szata dźwiękowa mogłaby sugerować, że są to kolędy i na pewno tego zestawu bardzo dobrze się wysłucha z innymi prawdziwymi kolędami. Czy jako lingwista stosowany wspomniałem, jaki to język i jaki kraj? Nie? To wspominam. Chorwacja. Zoria, moja Zoria. No, może jest to o pierwszej gwiazdce. Gwiazdo moja, gwiazdo. Może to i chodziło o Boże Narodzenie. No, ale mogło też nie chodzić, bo jakoś tam bozić, takiego słowa nie słyszałem i sretan bozić, czyli wesołych świąt, też nie słyszałem w tym chorwackim zestawie. No, ale bardzo się tego dobrze słuchało wśród prawdziwych kolęd dzisiaj odtworzonych z tych rock'n'rolla Wolne od Angola, bo byliśmy przygotowani na każde zrządzenie losu, takie na przykład jak strefa wypadająca w drugi dzień świąt. No, mam nadzieję, że słuchacze zbalowali się z tymi strefowymi kolędami w różnych językach. Czasami nawet dało się to zrozumieć albo do czegoś dopasować, co już znamy. I okazało się, że no, te kolędy to nie tyle polskie, co jakieś takie wspólne są. No ale dość tego dywagowania. Patrzę na zegar i widzę, że niewiele nam zostało. A co dokładnie? Ładny finał! Ładny finał! No to chyba pozostało nam sobie życzyć, bo życzenia już dr Wilczur przed świętami składał, bo składać życzenia w drugi dzień świąt, no to trochę spóźnione. Więc jedyne życzenia, jakie nam pozostały, to spotkać się w co najmniej tak doborowym i licznym składzie jak dzisiaj za tydzień, a za tydzień to już chyba będzie tak koło nowego roku, więc czas podsumowań chyba i dr Wilczur będzie musiał podsumować rok swoich trudów i wysiłków i swoje sukcesy. No, może być z tym problem. Tymczasem żegnamy się, kolędując po węgiersku. Lemásztam a földre, az égból tról fentről, fűnőtt lábam nyomán, hajamban egy felhő. Kőben törölköztem, fában megmosdódtam, kővel megdobáltak, fa mögé elbújtam. A lányok megláttak, csúful megkergettek, úttól sosem értek, mégis megégettek. Come on.